Поемете си няколко пъти дълбоко въздух. Отпуснете раменете, корема. Съсредоточете вниманието си върху ниската част на тялото. И си представете огромно дърво. Клоните отиват високо в небето. Корените се спускат дълбоко в земята. Земята е като прозрачна и можете дори да видите корените, които потъват в дълбочината. Сега просто се приближете към дървото. Заговорете му. Просто бъдете до него. Нека дървото чувства, че сте добър човек и няма да му причините вреда. Така започвате да чувствате, че като се приближавате и се променя качеството на дървото. Започвате да чувствате, че когато се приближавате и по корите му започва да тече удивителна енергия и започва да е щастливо, когато го докоснете. А когато сте тъжни и приближавате, тъгата ви изчезва и остава само присъствието на дървото. Само тогава ще можете да разберете колко сте свързани всъщност с него. Ще можете да правите дървото щастливо и то да ви прави щастливи. Приближете се към дървото. Обърнете се и притиснете гръб към стеблото. Загърнете ръцете зад гърба. Прегърнете ствола на дървото. Плътно приближете крака. Вижте. Почувствайте как сребристи потоци въздух се втичат чрез клоните. Потичат по ствола. Направете 7 дълбоки вдишвания и издишвания. На всяко вдишване си представяйте как сребристи потоци въздух проникват в тялото ви през темето, раменете и точката между лопатките. На издишване отправяйте тъмно-зелен поток през долната част на гръбначния стълб, тазобедрените стави, стъпалата към ствола на дървото. И надолу, към корените. Вдишване, сребристи потоци въздух от короната влизат в тялото ви. Издишване, тъмно-зелен поток излиза от тялото ви и се спуска по ствола на дървото към неговите корени, дълбоко в земята. Вдишване, сребристи потоци. По листата и клоните на дървото достигат до вашето тяло. Издишване, тъмно-зелен поток от тялото ви през ствола и корените на дървото се спуска дълбоко в земята. Вдишване. Сребристи потоци от горната част на дървото влизат в вас. Издишване. Тъмно-зелен поток светлина се отправя от тялото ви надолу към корените. надолу, надолу в земята. Представете си сега как енергийният канал, който започва от тялото ви и преминава през пода под вас, през земята под станието, в което се намираме, през скалите, през земната кора, чак до разтопеното ядро, което се намира в самия център на земята. Когато установите връзката, дайте възможност на силните усещания, на всяка негативна енергия, да излезе през долната част на корема надолу по краката, през съединяващия мост до земното ядро. Съзнателно отстранете всяко вълнение, всяко умствено раздразнение, физически дискомфорт, страх, ужас, съмнения, погрешни мисли, превъзбуда. Нека всичко, което ви пречи, просто изтече като пясъка в пясъчния часовник или като вода през канал. И когато тези чувства достигнат ядрото на земята, те се трансформират в огнен поток и се връщат към вас като енергия от майката земя. Тя се повдига нагоре по установената връзка и носи със себе си спокойствие и сила. Продължавайте. Давайте възможност на отрицателната енергия да излиза от тялото и на бодростта, на душевното равновесие, на енергията на силата да ви изпълват. И сега фокусирайте вниманието си в центъра на сърцето, в сърдечната чакра, в това място, където се раждат желанията, в това място, откъдето бива ръководен целият ни живот. Представете си как всяка клетка, всяка точка на повърхността на тялото ви е свързана с невидима нишка с вашия сърдечен център. Цялата повърхност на физическото тяло е проекция на вашия сърдечен център и оттук отвътре можете да направлявате тялото си, мислите си, чувствата си, и насочете цялото си внимание към своя сърдечен център, към сърдечния си център и си представете, че от този център започват да израстват корени, точно като че ли вие сте дърво. И тези корени се отправят към дълбините на земята. Позволете вашите фантазии и усещания да ви водят свободно и наблюдавайте как започва да расте и нагоре се образува стволът на дървото. Клоните му, листата му или може би игличките. Всеки има свое собствено дърво. Наблюдавайте това дърво. Достатъчно силни ли са корените му? Отиват ли достатъчно дълбоко? Дали му стига подхранването от земята? Удобно ли му е да расте? Как се чувства стволът на това дърво? Силен ли е, здрав? Или покрит с бръмбари и болести? Какви ли са листата, клоните? Здрави или и те слаби и болни от нещо? За сега само наблюдавайте. Удобно ли му е да расте, хранителна ли е средата му? И сега, ако чувствате, че вашето вътрешно дърво се нуждае от някаква подкрепа, просто му я дайте. Представете си как от самия център на земята тази енергия, която подхранва всичко живо на земята, подхранва и вас, и вътрешното ви дърво. И как по корените започва да строи тази жизнена сила, повдига се нагоре по ствола, по клоните, и те започват да пулсират. Помага да се изцелят и те стават силни. И също така, потокът на слънчева небесна енергия отгоре, от друга страна, подхранва короната. Представете си как този златист или бисерен или сребърен поток, ярък поток светлина, ви спълва отгоре и помага на всяко листенце да се открие, да стане силно, налива със сила корените и отива надолу до самите корени. Позволете на тези два потока едновременно да ви подхранват. Та нали вие, като всяко друго същество на тази планета, получавате едновременно подкрепата на майката Земя и на бащата Небе? Ако ви се иска вашето дърво да порасне сега, позволете му. Позволете му да порасне нагоре. И непременно следете при това корените и ствола да бъдат силни, да могат свободно и леко да пренасят енергия и хранителни вещества. Когато дървото ви е изцелено, някъде за минута останете тихо в него. Почувствайте това тихо състояние на безметежност. когато всичко в теб е изцелено и дълбоко спокойно. И имаш и подкрепата на земята, и подкрепата на небето. И когато ти просто си, и обменяш с обкръжаващия свят, просто изпълняваш ролята си, без даже да мислиш за това, ти просто си част от всичко на земята. И нека този образ остане с вас. Това състояние на спокойствие и присъствие, нека то остави следа в сърцето ви. Можете, ако поискате, просто да намалите образа на това дърво и да го поместите в сърцето си, за да се връщате към него винаги тогава, когато ви е нужно. Не забравяйте да подхранвате корените му, да подхранвате короната му. И сега, като връщаме вниманието изцяло в тялото си, като помръднете лекичко пръстите на краката си, позволете на енергията на земята свободно да се надигне във вашето тяло, да се повдигне по гръбначния стълб нагоре до самото теме, като подхранва и дава радост да живееш тук и сега. Направете дълбоко вдишване и издишване. Отворете очи и се усмихнете. Rosen ich lädo leer. Citizen, die hast chied. Kaubule, e kanai dai dei. A citizen.